الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، آمين. بحرمة سيد المرسلين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، استعيذ بالله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Muhterem müminler, aziz Müslümanlar, Allah-u Teala'ya sonsuz, sınırsız hamdü senalar olsun ki bu senede sağ salim Ramazan-ı Şerif'e bizi ulaştırdı. Sağ ve salim dediğim, sağlıkla, sıhhatle, eksiksiz, kusursuz Ramazan-ı Şerif'i ikmal etmeyi Cenab-ı Hak cümlemize müyesser eylesin. Aksatmadan, bu 30 günlük orucu aksatmadan, kesintiye uğratmadan götürmek ayrı bir lütfi ilahidir. Ramazan'a ulaşırsınız da Ramazan'ın tamamını kesintiye uğratmadan götüremeyebilirsiniz. Hastalık var, kazalar var, belalar var, musibetler var. Var oğlu var, insan içinde yok ki. Niye Ramazan'ı, bu 30 günlük Ramazan-ı Şerif'i kesintiye uğratmadan kamil manada tutmanın önemi nerede? Bunu her sene anlatıyoruz. Aklımızda kalsın, tazelensin, canlansın diye tekrar etmekte fayda var. Bu konuda Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin çok mübarek bir müjdesi var. Müjde. Müminlere müjde tabii. Mümin olanlarla alakalı bir şey bu. Onu kısaca arz edeyim. Neden Ramazan'ı kesintiye uğratmadan götürmek bu kadar önemlidir sorusunun da cevabını vermiş olalım. Buyuruyorlar ki: Men sâme Ramazane imanen ve ihtisaben, mümin sıfatıyla tereddütsüz, pazarlıksız, ivazsız, garazsız, mükafatını sadece Allah'tan beklemek kaydı ve şartıyla, kim orucu mükemmelen tutarsa. Sümme etbe'a sitten mineşşevvali, Ramazan'dan sonraki Şevval ayından da 6 gün ilave ederse, sâme kesiyâmiddehri, senenin tamamını oruçlu geçirmiş olmanın mükafatına mutlaka nail olacaktır. Senenin tamamını. Yani bu az bir müjde midir yani? Durduğumuz yerde 36 günlük bir oruçla senenin tamamını oruçlu geçirmiş olmanın mükafatını almak Allah'ın müminlere bir ikramıdır. Efendimizin müjdesidir. Ama bunun bir tek şartı var, nedir? Kesintiye uğratmamak. Bir gün eksildi mi öldü bu. Biraz sonra göreceğiz. Neden senenin tamamı? Senenin tamamı hepimizin bildiği gibi okullarda, çocukların ilkokullarda bile okutulduğu gibi bir sene kaç gündür, bir kardeşimiz söylesin, 365 gündür. Bunu bilmeyen yok. Bakalım 365 günü bulabilecek miyiz? Bu mübarek hadis-i şerif bunu açık ifade ediyor. Şimdi Kur'an tabi ölçülerimizi, değerlerimizi göstermiş. Bizim terazimiz Kur'an-ı Kerim. Amellerimizi biz Kur'an'a göre tartarız. Bir manava gittiğiniz zaman nasıl ki patatesinizi, domatesinizi adam kilograma göre tartıyor, Müslüman da amellerini, değerlerini neye göre tartacak? Kur'an-ı Kerim'e göre. Başka zaten bir kaynağımız yok. Ve sonra sünnet gelecek. Kur'an'da yoksa sünnetten bulacağız değerlerimizi. Ölçümüz bu. Gayet rahat, basit. Kur'an şöyle değerlendiriyor amellerimizi. Mümin sıfatıyla yine. Men ca'e bil hasene felehu aşru emsaliha. Manası. Kim Allah'ın hoşuna giden bir amel işlerse. Bir amel, bir iş yaptınız. Bir hayırlı, Allah'ın razı olduğu bir iş yaptınız. Hayır işlediniz, amel yaptınız. Karşılığı Kur'an'ın kat'i hükmüne göre karşılığı en az felehu aşru emsaliha. Ne demek? On misli. Bak aşir Arapça on demek. Emsal, misil kelimesinin çoğuludur. Aşru emsal on misli demektir. Mutlak şüphe eden kafir olur. Bu kadar kat'i bir hükümdür yani. Bir adama tuttun şöyle bir 1.000 lira avucuna koydun. Defteri amaline Allah rızası için verdiğin kat'i ise gösteriş olmayacak, hava atmayacaksın, propaganda yapmayacaksın, reklam etmeyeceksin. Sırf Allah rızası için bir muhtacın avucuna 1 lira koyduğun takdirde amel defterine 10 lira yazıldığına inanmazsan kafirsin. Görüyor musun? İnanmak mı? Ayet bu. Hiç şakası yok. Buna inanmaya mecburuz. O ayet geldi. Ne yapalım? En az tabii. Çoğuna sınır yok. Çoğunu Allah bildir mi? Azını bildir. Asgarisi. Peki 30 gün orucu, oruç ki Allah'ın sevdiği bir amel. Sevmeseydi zaten müminlere emanet etmezdi oruç tutmayı. Allah orucu seviyor, orucu emanet ettiği müminleri de Allah seviyor. Bak niye kafirlere orucu emretmemiş? Allah'ın kafirlere ve onların küfürlere rızası yok, razı değil. Bu da çok önemli. 30 gün oruca 10 misli mukabele edeceğine göre Rabbimiz kaç gün eder? 300 günü bulduk. 6 günde Şevval'den 10 katını hesaplayın. 360'ı bulduk. Kaldı 5 gün kaldı. 5 günü de hepiniz biliyorsunuz ki bir senenin içinde 5 gün oruç tutmak da yasak. Haram yani. O günlerde oruçtan cehenneme gider. Hangi günler bunlar? Ramazan'ın 1. günü, kurbanın 4 günü. Toplam 5 eder. Ramazan'ın 1. günü, kurbanın da 4 gününün 4'ünde de oruç tutmayı Allah yasaklamış. Kapalı. Tutmayacaksınız. Emir bu. Emreder tutarsınız. Emretmez tutmazsınız. Yani biz emir kuluyuz. Allah'ın memuruyuz. Amirimiz Allah'tır. Yoksa şimdi bizi şu anda ağzımızı bağlayan kim var? Ne maddi bir ceza, ne efendim şu veya bu şahıslar bizim elimizi ağzımızı bağlamış değil. Sadece Rabbimizin emriyle biz şu anda oruçluyuz. Başka bir şey değil. 5 günde senenin içinde oruç tutmak yasak olduğuna göre o 5'i de korsanız ne olur toplam? 365'i bulduk görüyor musunuz? Hiç şaşmadı. Elhamdülillah. Bu müjdeye ulaşmak için bir Müslümanın Ramazan'da en çok dikkat etmesi gereken şey hastalanmamasıdır. Hastalandın mı? Serum verecekler, iğne vuracaklar, bir şeyler olacak, orucun sakatlanacak. Aman dikkat etmek lazım. Cenab-ı Hak bu müjdeye eksiksiz hepimizin ehli imanın nail olmasını nasip eylesin. Ya eyyühellezine amenu kütübe aleykümus siyam. Ey müminler, yeryüzünde 6,5 milyar insanın içinde Arş-ı Ala'dan arza gönderdiğim Ramazan ayını ve içindeki oruçları ben ancak siz müminlere emanet ediyorum diyor Cenab-ı Hak. Yani oruç, ey müminler size farz kılındı. Yani emanet edildi. Bu emanetin adına ne diyoruz? Emanat-ı mukaddese. Allah'tan gelen emanetler. Bunun hakkından müminler gelecek. Başkasına zaten Rabbimiz orucu emretmemiş, emanet etmemiş. Doğrudan doğruya kime mümin demişse, kime mümin sıfatını ikram etmişse Ramazan'ı ona ikram etmiş. Mümin sıfatı çok mühim. Mümin olmak Allah'ın yeryüzünde bir insana vereceği rütbelerin, makamların, imkanların, ikramların vallahi en muazzamıdır. Mümin sıfatından daha büyük, daha muhteşem bir sıfat olamaz. Ebedi saadeti biz bu sıfatla elde ediyoruz. Çünkü cennete hepimiz biliyoruz, ehli sünnet itikadına göre cennete bir Müslüman, bir insan cennete amelleriyle mi girecek, imanıyla mı? Ne dersiniz? İmanıyla. İman etmemiş bir adam kelime-i şehadet ki hep beraber buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve rasulü. Bu muazzam, bu mukaddes kelime-i şehadeti kalbiyle tasdik edip diliyle ikrar etmedikçe yeryüzündeki bütün fakirleri doyursa, giydirse, hepsine ev verse, hepsine iş verse vallahi bu adam cennete giremez. Hocam nereden söylüyorsun? Ölçümüz dedik ya Kur'an-ı Kerim. Oku ayeti. Vel asri innel insane lefi husur. Asra yemin olsun ki insan dediğimiz varlık ne yaparsa yapsın ziyandadır, hasardadır, husrandadır, cehennemdedir. İllellezine amenu. İman edenler müstesna. Bak gördün mü? Ne demek bu? İman etmedikçe kainatı doyursa, bütün beşeriyeti ihya etse vallahi cennete giremez. Ayetten sabit. Biz ayetlerle ölçeceğiz düşüncelerimizi, davranışlarımızı, her şeyimizi. Bundan dolayıdır ki bunu bir misal olsun diye arz edeyim. 90 yaşına gelmiş bir gayrimüslim düşünün. Kirkor, Ermeni bir adam, Rum bir adam, gayrimüslim. 90 yaşına kadar herif zındık. Namaz yok, oruç yok, abdest yok tabii, gayrimüslim. Ama Allah hidayet etmiş olsun diyelim. 90 yaşında bir sebep oldu, bir vasıta oldu birisi diyelim. Adam yumuşadı, ısındı, Allah da nasip etti, kelime-i şehadeti getirdi bir müftülükte ya bir hoca efendinin yanında, bir cemaatin huzurunda. İman etti ve kelime-i şehadeti kalben tasdik edip diliyle ikrar etti diyelim. Misal. Şimdi bu insan Müslüman oldu. Arabaya bindi, evime gideyim dedi, bir gusül abdesti alayım. Malum gusül etmesi lazım hemen arkasından. Abdestimi alayım, hemen arkasından da gelen namaz vakitlerinden hangisi ise namazımı kılayım dedi. Daha namaz filan yok. Abdest alacak vesaire. Yola çıktı, trafik kazası geçirdi, bu adam öldü. Bu adam soruyorum size, cennete mi cehenneme mi gidecek? Vallahi de cennete gidecek. Bak ne namaz var, ne abdest, bir şey yok adamda ya. Kelime-i şehadet deyip geçmeyin. Bıçak gibi kesiyor. 90 yıllık ömrü cennete sokuyor. Sübhanallah. Ya Rabbi ne muhteşem bir şey. İmandan daha muhteşem ne olabilir? İmana, İslam'a ulaşmak, mümin olmak. Onun için bütün fıkıh alimlerimiz insanların Müslüman olması için Müslümanların gayret göstermesini farz-ı ayın kabul etmişlerdir. İnsanların Müslüman olmasını. Müslüman olmak veya olmamak Allah'tan bir hidayetle alakalı bir olaydır. Hiç kimse kimseyi Müslüman yapamaz. Müslüman olmak kişinin kalbiyle alakalı bir olaydır. Kalbiyle tasdik ederse olur, etmez olmaz. Peygamberler bile kimseyi Müslüman etmeye mükellef değil ve buna selahiyetli değil. Hidayet kimdendir siz söyleyin? Allah'tandır. Allah'tan olmadıkça kimse iman etmiş olamaz. Allah'ın lütfudur, Allah'ın ikramıdır, ihsanıdır. Bir insana Allah'ın teveccühüdür, Allah'ın yakınlığıdır. Onu, o kapıyı Allah açacak. Tamam. Ama sen de sebep olacaksın. Müslüman sebep olacak. Bundan dolayıdır ki Efendimiz buyurmuşlar, ya Muazu, Muaz İbni Cebel'e hitaben, ama bütün ümmete tabii hitap etmiş oluyor. Ya Muazu, le'en yehdiyallahu bike raculen. Ey Muaz ve ey Muaz'ın şahsında kıyamete kadar gelecek müminler. Sizden birinizin bir adamın Müslüman olmasına sebep olması. Ne olur hayatınızda bir insanın Müslüman olmasına sebep olun. Böyle bir olayın, böyle bir sebep olmanın mükafatı nedir sualine hadisin şu cevap verdiğini görüyoruz. لَنْ يَحْدِيَ اللّٰهُ بِكَ رَجُلًا. Bir kimsenin Müslüman olmasına sebep olmanın mükafatı خَيْرٌ لَكَ مِمَّا تَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ. Üzerine güneşin ışıklarının ulaştığı bütün arzın, dünyanın tamamının senin olmasından daha hayırlıdır. Ve subhanallah. Hayrul leke, sana daha hayırlıdır. Mimma talaat aleyhi şems. Güneş doğduğu zaman dünyanın ne kadarını kaplıyorsa oraların tamamen sizin olmasından daha hayırlıdır. Niye? Çünkü dünyanın tamamı da senin olsa sonunda bırakıp gidecek misin, gitmeyecek misin? İslam'ın değerleri ortadadır. Kimse dünyaya kapılmasın, aldanmasın. Olsanız olsanız ancak Sabancı kadar zengin olabilirsiniz ama 20. kattan indi, tabuta bindi. Ne olabilirsiniz? Ya gafil olmamak lazım Müslümanlar. Gafil olmak çok kötü bir şeydir. Dünyadan gafil, eşyadan gafil, Allah'tan gafil, ahiretten gafil, musalladan gafil, ölümden gafil, akıbetten gafil olmamak lazım. Gaflet çok çirkin bir şeydir. Trilyonların sahibi hepsini bırakıp gitti mi gitmedi mi? Bana bunu anlatsınlar. Hadi durdursun bakalım, hadi önlesin bakalım. Kulağımıza geliyor ki, efendim, Sabancılardan en çok konuşan çenesi düşük birisi var. O latife olsun diye mi? Yahut inandığı için bilemiyoruz. Biz sohbette, gazetecilerin de olduğu bir cemiyette, öyle bir demiş kule, öyle bir bina yaptık ki, şifreli, kontrollü, bandrollü, kameralı, kartlı, efendim, dijital, muazzam, teknolojik bir bina yaptık ki, buraya demiş, Azrail bile giremez demiş. Subhanallah. Şakayla dahi olsa söylenmez bu ya. Şu gaflete bakın. İnsan cahil oldu mu felakettir. Cahil çok kötüdür. Allahu Teala cahil olmaktan bizi muhafaza buyursun. Hazreti Ali Efendimiz öyle diyor. Levkânetil cahilü fil cenneti cara leteraktül cennete vaktertü nara. Cahil bir adam, dinini bilmez, dünyasını bilmez, lafını bilmez, sözünü bilmez bir adam. Olmaz ya, olmuş kabul edelim. Cennette komşum olsa, vallahi onun şerrinden cenneti bırakır, cehenneme göçerim diyor. Hazreti Ali de diyor. Cahillik çok iyi bir şey. Ne söylüyor, ne anlatıyor, ne konuşuyor, ölçmeden, biçmeden ve meselenin esasına ulaşmadan Allah ne diyor, peygamber ne diyor, bu musalla taşından gidenler nereye gidiyor? Bunlar çok mühim meseleler. İmanı anlattık, önemini, kıymetini, ehemmiyetini ve Ramazan işte böyle bir iman atmosferinde mümine emanet ediliyor. Yani Ramazan ancak müminlere misafir olur. Acaba Ramazan kime geldi? Hiç düşünmeye gerek yok. Ramazan yeryüzünde kime gelir? Müslümanlara, müminlere. Bu kadar açıktır. Ne var Ramazan'da? Ramazan çok kıymetli. Kur'an-ı Kerim'de kameri ayların 12 ay olduğunu Kur'an zikrediyor. Aylar kaçtır? 12'dir. 12'dir. Bu ayların içinde Kur'an'da ismi geçen tek ay hangisidir? Ramazan'dır. Garantiye almış Cenab-ı Hak Ramazan'ı. Nerede geçiyor? İşte burada. Efendim Sure-i Bakare'nin 185. ayet. Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. Bitti. Kur'an işi sağlama bağladı. Şehrura. Şehir Arapça ay demek. Yani içinde oturduğumuz memleket anlamına değil ha. Şehir ay demek Arapça. Şuhur aylar. Hani bizde şehir deyince yani köy değil, kasaba değil, kaza değil, şehir. Hiç alakası yok bundan. Ay demek Arapça. Şehrü ay. Şehrü Ramazan, Ramazan ayı. Kur'an'da ismi geçen tek aydır. Bir kere buradan işe bakmak lazım. İkincisi, Kur'an'ın nazil olmaya, arştan arza, arzın içinde, Mekke-i Mükerreme'de, Hira Nur Dağı'nda, Nur Dağı'nda, hacılarımızın çoğu görmüş orayı, Hira Dağı'nda, Allah'a sonsuz bir sığınma içinde, Kur'an'ın ilk ayetleri, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin kalbine hangi ayda nazil olmaya başladı? Ramazan'da. Buyurun Allah aşkına. Yani yeryüzü kapılarını Allah Celle Celaluhu Habibi'nin kalbini Arş-ı Rahman'a Ramazan'da açıyor. Ramazan. Bunun daha üstünlüğü olmaz mı? Ramazan deyip geçmemek lazım. Daha Ramazan'da diğer gecelerden 1000 defa daha hayırlı olan bir gece var. Hangisidir? Kadir gecesi. Leyletül kadri hayrun min elfi şehir. Ramazan'ın tamamına yayılmıştır. Son 10 gününe filan dense de Ramazan'ın tamamına yayılmıştır. Nasıl ki sütün içinde yağ nerede diye sorsan yağ sütün tamamındadır. Ha, şurada diyemesin onu. Esas da Kadir böyledir. Bundan dolayıdır ki Ramazan'da Müslümanlar Ramazan'a ulaştıktan itibaren 1400 senedir hayırlarını, hasenatlarını, zekatlarını, fitrelerini, sadakalarını en çok hangi ayda yaparlar? Ramazan'da. Niye? Sebep bu. Ramazan'da bir kimse bir fakirin, bir muhtacın avucuna efendim 1000 lira koysa, 1000 lira şey değil ama ölçü olsun diye söylüyoruz. 1000 lira çıkarsa avucuna koysa Allahu Teala o hayrı işleyen müminin defteri amaline kaç misli öde vermiştir diye yazıyor. Tam 1000 misli. 1000 lira veren defteri amaline vallahi 1 milyon olarak yazıldığına inanması lazım. İnanmazsa felakete gider. Bu iman meselesidir. Niye? 1000 kat. 1000'in 1000 katı ne edersin söyleyin. 1 milyon işte. Leyletül kadri hayrun min elf. Allah o leyle-i kadirin 1000 aydan yani 1000 rakamı var orada. O 1000 rakamını bütün hayırlara yaymış. Yani başka zamanlarda 10 kat, Ramazan'da siz söyleyin 1000 kat. Yetmez mi Ramazan'ın şerefine? Yetmez mi değerine? Yetmez mi önemine bunlar? Öyleyse Müslümanlar ne güne duruyorsunuz? Müminlerin hareketlenmesi, bereketlenmesi, şereflenmesi, değerlenmesi, bütünüyle uhrevi saadete sermaye olması, Ramazan gibi bir ay gelmiş daha bir Müslüman boş durabilir mi? Onun için çok üzerine durulmuş bu konunun. Ramazan verme ayıdır, alma ayı değildir. Almayacaksın. Mesela bir kimse damardan bir hastaya, acil bir ihtiyaç sahibine 1 litre, 2 litre neyse mümkün olduğu kadar kan verse, damardan kan çekip başkasına verse oruç bozulur mu bozulmaz mı? Bozulur dedi. Bozulmaz mı mübarek? Bozulur mu ya? Demek ki Ramazan'ın esprisi bilinmiyor. Ramazan'da dışarıdan vücuda alınan şeyler orucu bozar, vücuttan dışarıya atılan şeyler bozmaz. Ya Ramazan'ın zaten özelliği burada. Ne kadar kan verirsen ver vallahi oruç bozulmaz. Ama dışarıdan bir damla kan alsam damardan oruç ne olur? Bozulur. Almayacaksın vereceksin. Ramazan'ın manası o. Ağzını niye kapattın almayasın diye. Vereceksin, vereceksin, vereceksin. Ramazan'da bir adam rahatsızlık sebebiyle elinde olmadan ağız dolusu kussa, istifra etse, oruç yani içinden dışarıya atsa, patlatsa, oruç bozulur mu bozulmaz mı? Asla bozulmaz. Ama dışarıdan bir susam tanesini çiğneyip tutsa oruç ne olur? Vallahi bozulur. Almayacaksın, vereceksin. Ramazan'ın manası bu. Almanın değil, vermenin ayıdır. Ramazan bir Müslümanın canını cehennemden kurtarmanın ayıdır. Çünkü Ramazan'ın son 10 günü itkum minen nar, cehennemden azat olmaktır. Ramazan gelir, bir Müslüman da Ramazan'a ulaşır da canını cehennemden azat etmemişse o mümin Ramazan'dan faydalanmamıştır diyor. Ne duruyorsunuz? Kucaklayın insanları. Ramazan boyu ebedi hayatınıza açılan pencereden, kapıdan yatırımınızı yapın, tedbirinizi alın, tedarikinizi yapın. Yeryüzü insanı yiyecektir. Yeryüzü tabiri bu hikmete binaen bu ismi almıştır. Yer demek yiyecek demektir. Yeryüzünün yemediği kimse kalmış mıdır? Soruyorum size. Yüzünde gezenleri altına çeker yer. Yer, yer, yer, yer. Yiyor kardeşim. Hani anan, hani baban, hani deden, hani atan. Yiyor da, değirmen gibi yiyor yani. Aldanmamak lazım dünyaya. Ramazan canımızı cehennemden kurtarmanın tedbir ayıdır. Yatırım ayıdır. Günahlara, isyanlara yatırım yapmayacaksın. Hayırlara, hizmetlere, insanlara, İslam'a, imana, Kur'an'a, Allah yoluna yatırım yapacaksın. Ramazan bunun için vardır. Yoksa harama zaten yatırıyorlar. Görüyorsunuz. Korkunç şekilde ülkemizde, vatanımızda, yurdumuzda haramlara, günahlara korkunç yatırımlar yapılıyor zaten. İçkiye, kumara, zinaya, faize, fuhşa, efendim, her türlü haramlara zaten yatırımlar yapılıyor. Adam resmen cehenneme yatırım yapıyor. Halbuki vazifemiz cennete yatırım yapmak. Bilmiyorum, araştırdınız, ilgilendiniz, alakadar oldunuz mu? Yılbaşı denen felaket gecesinde, rezalet gecesinde, alçaklık gecesinde ne kadar para yatırıldı biliyor musunuz günahlara? Bunu bir iki gazete yayınladı. Ben kestim, saklıyorum. Çantam da burada var. O gece tabii kayıtlardan tespit ediliyor. O gece bir takım insanlar gittiler, bir yerlere kayıt oldular. Nereye? Gazinolara. Oradan yer ayırtıyor. Gazinolarda, diskoteklerde 5 yıldızlı oteller diyorlar. Biz 5 boynuzlu otel diyoruz. 5 boynuzlu otellerde yer ayırttılar. Yavurca bu yer ayırtmaya ne diyorlar? Rezervasyon. Rezervasyon. Yer ayırtıyor, ismi var. O da ödediği para belli. Tespit etmişler. O yılbaşı musibet gecesinde, Allah'a isyan gecesinde Türkiye'de tam 2.160.000 kişi o geceyi gazinoda, 5 boyunuzlu otellerde, dağlarda, dağ evlerinde, diskoteklerde kayıtlı olarak geçirmişler. 2.160.000, aklınızda kalsın. Korkunç bir şey bu. O gece için kumara, zinaya, dansöze, şantöze, içkiye, hindiye, pisliğe, günaha, tek kelimeyle harama yatırılan para, yanlış duymadınız, 97 trilyon. Vallahi böyledir. Şu memleketin haline bakınız. Onun için Ramazan'a dikkat etmek lazım diyorum. Ne gafil insanlar ya Rabbi, ne cahil insanlar ya Rabbi, ne aptal insanlar ya. 97 trilyon bir gecede gitti. Ve cehenneme aktı. Ateşe aktı. Zinaya, kumara, fuhşa aktı. Ve insanlar bu istikamete gitti. Çok işimiz var Müslümanlar. Bu insanların önüne çıkmak lazım. Bu akıntıyı durdurmak lazım. Bu felaketi önlemek lazım. Müslümanlar, Müslümanların işi çok çetin. İmanda kemale ulaşmanın tek çaresi bu cehenneme akıp giden insanların önüne çıkmaktır. Hani vurun, dövün, sövün demiyoruz. Onları kurtarmanın yoluna bakmak lazım. Sele kapılmış giden çocuklar gibi, deliler gibi, fakirler gibi bu adamlar. Biliyorsunuz İslam'da, imanda, İslam'da kemale ermenin, en üstün olmanın, en yüksek olmanın ölçüsü nedir? Efendimiz bunun ölçüsünü koydu demedi ya, bizim ölçümüz Kur'an ve sünnet. Sünnetten ölçüyü söylüyorum. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu li nefsihi. Muhteşem bir hadis. Efendimiz de diyor, bir mümin kendisi için arzu ettiği cenneti ve rahmeti diğer insanlar için de arzu etmedikçe imanda yüksek makama çıkamaz. Ölçüyü, bak ölçü yerindi şimdi. Efendim ben cennet istiyorum. Bu talebimi, bu cennet arzumu ne yapmam lazım? Sadece kendimde tutmam mı? Daha birçok insanların da aynı cennete kavuşmasını arzu etmem gerekir mi, gerekmez mi? Gerekir ve imanda kemal makarası. Ölçü budur. Canım ben kurtuldum ya, ben efendim işte hidayete erdim ya, ben namazımı kılıyorum ya, başkası ne yaparsa yapsın sözü İslam'ın sözü değildir. Koşacaksın, çırpınacaksın, koşacaksın, yalvaracaksın. Kurtarmanın ve o insanları cehenneme boşalmanın, cehenneme dökülmenin önüne geçmek için çırpınacaksın. Müminin sıfatı bu olacak. Hacının, hocanın, herkesin sıfatı bu olacak. Cehenneme itmeye değil, cehenneme gideni çekmeye çalışacaksın. Hadise budur. Böyle davranıyorsak, amenna. Ama böyle davranmıyorsak, davranışımız Kur'an ve sünnetin ölçüsüne aykırıdır diye söylüyor. Ölçüye aykırı. Kendi nefsi için arzu ettiği mutluluğu, saadeti, selameti, fazileti, adaleti, cenneti, rahmeti, feyzi bereketi diğer insanlar için de arzu etmedikçe imanda kemale ulaşamaz. Aman ya Rabbi. Bu kalıpta daha çok hadis-i şerifler var. La yu'minu ehadüküm şekliyle başlayan bir hayli hadisler var. Bunlardan birisi de yanı başında Müslüman komşusu açlık içinde, yokluk içinde kıvranırken kendisi tıka basa karnını doyuran mümin vallahi imanda kemale ulaşamaz. Ne ölçü bunlar? Hep ölçü bunlar yani. Onun için Ramazan ayı günahlardan korunmanın tek kelimeyle cennete yatırım yapmanın ayıdır. İnsanlar cehenneme yatırım yapabilir. O onun problemidir ama sen mümkün mertebe çevreni, civarını, yakınlarını, akrabanı, etrafını, ulaşabildiğin insanları çekmeye, cehenneme değil de cennet yoluna çekmeye çalışacaksın, çırpınacaksın. Gayret senden, netice Allah'tandır. Allah-u Teala böyle davranmayı bize nasip eylesin inşallah müminler kardeşler. Ya eyyühellezine amenu kütübe aleykümüs siyam. Ne tatlı ayet ya Rabbi. Arştan arza sesleniş bu. Yani Hira Nur Dağı'ndan bakın şurada bize adeta sesleniliyor. Ey müminler, ey müstesna insanlar. Mümin yeryüzünün emanetidir, yeryüzünün adaletidir, yeryüzünün huzurudur. Yeryüzünün garantisidir, barışın, bağışın, merhametin, muhabbetin. Yeryüzünde sahipleri müminlerdir. Paylaşan onlar olacak, haklaşan onlar olacak, ağlaşan onlar olacak, inleyen onlar olacak, fakirin, fukaranın derdine koşacak insanlar olacak. Vallahi sahabe böyleydi. Ramazan böyle olması lazım. Mekke-i Mükerreme'den hepiniz biliyorsunuz, Medine'ye hicret eden evsiz, barksız, çoluksuz, çocuksuz kadınını, kızını, altınını, gümüşünü, her şeyini bırakıp sadece canıyla tek başına Medine'ye hicret edenlere ne diyoruz biz? Muhacirler. Kur'an'da o kadar övülüyor ki bunlar. Kur'an-ı Kerim o kadar övüyor ki bunları. Sayısız ayet de var Kur'an'da bunları biliyorsunuz. Ne oldu bu muhacirler? Mekke'den Medine'ye göçtüler. 450 kilometre Mekke'ye uzak bir şehire geldiler. Ev yok, yer yok, aile yok, kız yok, kadın yok, mal yok, mülk yok, hiçbir şey yok. Don gömlek gelmişler. Ama Medineli müminler neleri varsa hepsini bu muhacirlere ne yaptılar siz söyleyin? Paylaştılar. Her şeyi paylaştılar. Hatta hadis kitaplarında, siyer kitaplarında, İslam tarihi kitaplarında anlatılıyor. Çoğu zaman bunları konuşsak yanlış anlarsınız. Bir tanesini söyleyeyim inşallah yanlış anlamazsınız. Sahabeden radıyallahu anhüm, Allah hepsinden razı olmuş zaten, razı olsun. Bir tanesi evine, yanına aldığı bir muhacir, Mekkeli bir mümin kardeşine diyor ki, her şeyi paylaşıyor. Diyor ki kardeşim, bak diyor benim iki tane hanımım var. İki tane nikahlı hanımım var. Allah'ın emriyle nikahlamışım. Vallahi şu açıklığa, samimiliğe, şu dürüstlüğe, şu paylaşmaya, şu hakikate bakın yani. İki tane hanımım var diyor. Bak diyor Allah aşkına, hangisini beğenirsen boşayayım, onu sen kendin al diyor. Bu derecede paylaşmışlar. Aklınıza sığıyor mu? İslam bugüne kadar böyle geldi. Paylaşmayla, kucaklaşmayla ve muhabbetle, merhametle geldi. Yoksa kahırla, katille, zorlamayla İslam bir gün bile olmaz. Kimseyi Müslüman yapamazsınız. Bugün yeryüzünde müminler, Müslümanlar niye eziliyor, niye sürünüyor, niye sürülüyor, niye tepesinde dünyanın azabı, gazabı var? İslam'ı bütünüyle yaşayamamış olmasından kaynaklanıyor. Haşa, Kur'an-ı Kerim meşakkat çekelim, sürünelim, ezilelim diye gelmedi. Taha ma enzelna aleykel Kur'an liteşka. Ayeti biliyorsunuz. Habibim Resulüm Muhammed Mustafa'm. Allahümme salli ala Muhammed. Ma enzelna aleykel Kur'an liteşka. Kur'an'ı ve İslam'ı meşakkat çekesin, sürünesin, ezilesin diye sana göndermiş değiliz. Yeryüzüne hakim olasın diye gönderdim. Biz bugün mahkumuz. Demek Kur'an'a hakkıyla sahip değiliz. Kur'an'ı temsil edemiyoruz. İslam yaşandığı zaman İslam olur. Kur'an yaşandığı zaman Kur'an olur. Her zaman söylüyoruz. Kur'an'ı Rabbimiz müminlere şifa olduğunu, bakın Ramazan Kur'an ayıdır. Şehr-i Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. Hatimler daha çok Kur'an Ramazan'da, mukabeleler Ramazan'da, hafızlar Ramazan'da, tilaveti Kur'aniye Ramazan'da, Ramazan hep Kur'an, Kur'an Ramazan, Kur'an Ramazan. Ama Kur'an yaşanması lazım. Her zaman söylüyoruz. Hazreti Mevlana muhteşem, aklınıza kalsın veya hatırlansın, tazelensin diye söylüyorum. Mevlana'mız diyor ki, Cenab-ı Hak Kur'an'da şifa kelimesini iki hususta kullanmış. Birisi Kur'an hakkında, öbürü de bal arısının yaptığı bal hakkında kullanmış. Kur'an için şöyle diyor. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Rabbimiz buyuruyor, biz Kur'an'ı müminlere şifa olsun, rahmet olsun diye gönderdik. Kur'an hakkında şifa kelimesi var. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ. Biz Kur'an'ı indiriyoruz. Ne diye? Şifaun, şifa olsun. Ha, Kur'an şifadır. İkincisi de bal hakkında kullan. فِيهِ شِفَاءُ لِلنَّاسِ. Bakın bal hakkında fırmalar. Mevlana bu manayı almış, muhteşem bir teşbih ile şöyle izah ediyor. Aklınızda kalsın. Diyor ki, dünyanın en muhteşem, en süzülmüş, en katıksız, karışıksız, saf, asel-i musaffa diyor. Yani arınmış bal, saf bal. Bir balı, bal arısının ürettiği bu balı, temiz bir cam kavanozun içine doldursalar, kavanoz diyoruz, cam, şeffaf, içi görünüyor. Ağzını da sıkı sıkıya kapatsalar, ve bir insana verseler, al bundan şifa bul deseler. Bunu alan adam da balın kapağını, kavanozun kapağını açmadan dışarıdan camdan o balı yalasa, yalasa, yalasa, dışarıdan yalıyor adam camdan. İçeride bal var. Bu adam şifa bulabilir mi, bulamaz mı? Siz söyleyin. Vallahi bulamaz. Bala ulaşamadı. Açması lazım. Parmağını, bal tutan parmak yalardı. Cap diye parmağını yalaması lazım. Kendisine yaşaması lazım o balı. Özümlemesi lazım. Vallahi Kur'an'da böyledir diyor Mevlana. Bir kimse Kur'an'ı, içini açıp da Kur'an'ın Allah ne diyor, bu ayetlerin manası ne? Rabbimiz bizden ne istiyor? Neyin yapılmasını istiyor? Neyin yapılmamasını istiyor? Haramlar nedir? Sevaplar nedir? Günahlar nedir? Kur'an'ın içine girip ahkamını, ayetlerini hayatta, devlette, hükümette, siyasette, ticarette, hayatın bütün sahalarında Kur'an tatbik edilmedikçe 100 sene okunsa ülkeye şifa olmaz diyor. İçine girmedin ki kardeşim. Girmedin, balı dışarıdan yalıyorsun. Aranda bir cam var, perde var. Kur'an'ın anlaşılması lazım. Kur'an'ın özümlenmesi lazım. Kur'an'ın çözümlenmesi lazım. Kur'an'ın ne dediğine kulak asılması lazım. Kur'an'ın içine girmek lazım. Kur'an'la bütünleşmek lazım. Kur'an'ı parlamentoya sokmak lazım. Kur'an'ı anayasa haline getirmek lazım. Kur'an'a aykırı kanun çıkmaması lazım. Hadise budur. Hocam dünyada böyle bir şey var mı? Vallahi Yunanistan'a gidin, seçilen milletvekilleri İncil'e elini koyup da yemin etmeden parlamentoya girebiliyor mu, giremiyor mu? Siz söyleyin. Adamlar parlamentoya sokmuşlar İncil'i. Sana sorulursa İncil'in aslı bile yok. Aslı bile olmayan bir kitabı nerelere çıkarmışlar, sen aslı olan hayata, kainata hükmeden kitabı daha parlamentoya sokamamışsın. Uydurma bir yemin. Şunu şunu yapacağıma, şuna şuna sadık kalacağıma, namusum ve şerefim üzerine ayran içerim. Ayran lan, ant içmek ne demek ya, namus ne demek, şeref, hiçbirisinin manası yok bunların. Vallahi yemin değildir. Maskaralıktır. Yemin Allah'ın adına yapılır. Çünkü Allah'tan daha büyük varlık yok kainatta. Vallahi, tallahi, billahi, bu üç kelimeden başka yemin batıldır. Yani bu milletvekillerinin yemini gevezeliktir. Namusum ve şerefim. Namus dediğiniz ülkelere göre değişir. Almanya'daki namus namus anlayışıyla Türkiye'deki namus anlayışı vallahi aynı değildir. Orada gidin herifin karısını alın götürün 10 gün yaşayın bir şey demiyor. Ne namusu ya? Olmayan şeyin üstüne yemin ediyorlar. Maskaralık. Allah-u Teala Kur'an'ı hayatımıza, devletimize, hükümetimize, siyasetimize, ticaretimize hakim kılmaya bizi muvaffak eylesin inşallah. Bunun mücadelesini veriyoruz. Her müminin vazifesi budur. Yani Kur'an okunsun da başka bir şey olmasın diye gelmedi. Okunsun, anlaşılsın, yaşansın, hayata hakim olsun diye geldi. لِتَحْكُمَ Hüküm veresin Kur'an-ı Kerim'e göre diyor Allah Peygamber. Bizim Kur'an anlayışımız çok basit, çok cımbız, çok hafif, çok gülünç. Böyle bir adam ölecek ki gidesinler ruhuna Kur'an oku. Ya biz evvela yaşayanların ruhunu okumamız lazım Kur'an'ı. Ölmüş adam gitti. İmanın icabı budur. Ramazan almanın değil vermenin ayıdır. Efendimiz ne diyor? İttekun nare velev bişikki temre. Temre hurma demek. Temre. Hurma. Bakın hurma kelimesi asla hacılarımızın Medine'den alıp getirdiği o tatlı, lezzetli meyvenin adı değildir. Hurmayı Araplar bilmezler. Araplara göre hurma hakaret kelimesidir. Hurma demek kiralık karı demek. Satılık karı demek. Hurma. Temre. Arapçası temre. Hurma demek. Bu nereden dilimize bulaşmışsa çirkin bir kelime hurma. Harim, harem. Yani kiralık karı yani af buyurun böyle etini, namusunu kireye veren karı anlamına geliyor. Yani bilmeden bir araba söyleseniz bir araba dayak yersiniz yani. Temre diyeceksin. Kaç kişi dayak yemiştir Medine'de. Ne demek ulan sen ben karı mı satıyorum diyor Rab ya. Hurma, hurma. Gittik aman vurma, vurma dedik adama. Bilmiyor bu, temre diyecek hurma dedi. Bu burada öyle yayılmış. Bazı kelimeler tuhaf. Mesela oruç kelimesi de Arapça bir kelime değil, oruç. Arapçası nedir? Siz söyleyin. Savm, savmu salat, haccü zekat var ya, savm. Nereden bu Türklerin, Osmanlı'nın diline bulaştıysa pis bir kelime, oruç. Arapçası savm. Namazın Arapçası Kur'an'da, sünnette nedir adı namazın? Salat. Namaz diye bir şey yok. Ne demek namaz? Hiçbir anlama gelmiyor. Tuhaf yani. Ben hayret ediyorum. Nereden bulaşmış milletin diline? Hayya ale salah. Mesela bak minarede. Hayya ale namaz diye bir şey yok. Nereden gelmişse gelmiş. Ama tabii millet namazı biliyor yani. Bu kelimeyi de kaldırıp atalım demiyorum. Çünkü millet ne demek olduğunu anlıyor. İyi bulan milletin anlamasıdır. İttekun nare. Ateşten korunun, cehennemden korunun. Velev bi şıkkı temre. Şık ne demek? Yarım demek. Hurma da olsa etrafındaki insanlarla paylaşın da canınızı cehennemden kurtarın. Paylaşın diyor peygamber ya Rabbi. Paylaşın diyor. Ne kadar muazzam bir hadise. Ve devam ediyor. İze tabahte merafeten. Ey mümin, gerek Ramazan'da gerekse sair günlerde çorba pişirdiğin zaman, Arapça el merakatu çorba demek, bildiğimiz çorba. Çorba pişirdiğiniz zaman fe eksir ma'eha, o çorbanın suyunu çoğaltın. Çorbayı çoğaltın. Fe esbiha ila ciranike bi marufin. Yanınızdaki, yakındaki fakirlere, çaresiz insanlara, geçimi zor, et bulamayan, imkan bulamayan insanlara bu çorbadan ulaştırın, ulaştırın, ulaştırın diyor peygamber. Osmanlı ecdadımız da vallahi değil insanlara, bacağı kırılmış, kanadı kırılmış leyleklerin dahi karnını doyurup onu tedavi etmek, sağlığına kavuşturup tutmak için vallahi vakıflar kurulmuş. Bacağı kırık leyleklerin tedavisi ve bakım vakıfları var şu anda. Eyüp Sultan'da vakıf var. O günden kalmış. Ecdadımız böyleydi bizim. Yoksa yeryüzünde Osmanlı 640 sene kalabilir miydi? Ne imparatorluğu? Bak Rusya, bak ne hale geldi. Çeçen dediğimiz bu gariban insanlar, fakir insanlar, silahsız insanlar. Bakın dünyanın gözü önünde Rus tankları, Rus füzeleri, Rus silahları, Rus bombaları köy köy katliam yapıyor, dünyanın sesi çıkmıyor. Derin dibine batsın böyle bir dünya. Şerefsiz Birleşmiş Milletler. Şerefsiz Güvenlik Konseyi. Bir Yahudinin bacağı kırılsa, bir Yahudi bir şamar yese, Güvenlik Konseyi hemen o gün toplanıyor. Çeçen milleti tarihten siliniyor, adamlar yine toplanmıyor. Böyle dünya olmasın. Böyle devletler olmasın. Böyle hayat olmasın. İşte yeryüzünde Müslümanların hakimiyeti burada ehemmiyetini gösteriyor. Eğer Müslümanlar hakim olsaydı, vallahi kimsenin burnu kanamayacaktı. İnsan hayatına İslam'dan daha fazla önem veren hiçbir din olamaz. Mesela oruçla alakalı bir şey söyleyeyim. Diyelim ki oruçlusunuz, Ramazan'da oruçlusunuz. İnsanlardan Müslüm gayrimüslim, hiç fark etmez. Bir kimse bir kanala düşmüş boğuluyor. İmdat diye bağırıyor. Boğuluyor adam. Sen de oruçlusun. Suya atıldığın zaman ağzından burnundan su kaçacak. Orucun bozulacak. Mutlaka bozulacak. Çünkü çırpınacaksın. Adam kurtaracaksın. Böyle bir imdat diye bir ses duyduğun zaman boğulan adamı aman yahu ben oruçluyum geçip gideyim desen ve geçip gitsen, o adam da orada boğulsa onun katili sen Müslüman olacaksın. Orada orucu morucu devreden çıkarıp atlayacak adamı kurtaracaksın. Vacip bir farz-ı ayındır. Ne orucu be? Oruç mu kalır öyle bir yerde? İnsan hayatının söz konusu olduğu yerde oruç mu olur? Bak emzikli kadın oruç tutmaz diyor kitapla. Emzikli kadın niçin oruç tutmaz? Siz söyleyin. Çünkü süt emziriyor çocuğa. Oruç tuttuğu zaman 12 saat aç kaldığı zaman o kadının memesindeki süt hücreleri süt yapamaz. Süt olmayınca çocuk beslenemez. O çocuk kısır kalır, hasta olur, geri zekalı beslenemezse onun sahibi, onun katili annesi olur. Oruç tutmayacaksın. Emzikli kadın oruç tutmayacak. Sonra kaza edecek. İslam'ı biz anlamış değiliz tamamen. Şimdi şurada namaz kılacağız biraz sonra. Cuma namazı çok ciddi bir namaz, mühim bir namaz. Kazası yok cuma. Cuma namazının kazası var mı? Ya bak kazası yok ama öğle namazının var. Bu kadar mühim bir namaz. Şimdi namaza biraz sonra imam kardeşim Allahu Ekber deyip de herkes ona uyup namaza durduğumuz zaman dışarıda birisi imdat, can kurtaran yok mu diye bağırsa namazdaki bütün cemaatin anında namazı bırakıp o imdat diye seslenen, ağlayan, sızlayan, tehlikeye maruz kalan müminin hayatını kurtarmaya gitmezse bütün namaz kılanlar cehennemlik olurlar. Vallahi böyledir. Dört mezhepte de. Hayat deyip geçiyor musunuz Müslümanlar? Yeryüzünde insan hayatından daha mühim hayat var mı? Söyleyin Allah aşkına. Bütün kainatı Allah insana göre ayarlamış, uyarlamış. İnsan hayatından daha mukaddes bir hayat yoktur. Kur'an böyle değil. Ben demin dedim ki bizim bütün ölçümüz Kur'an'dır. Ne diyor? Men katele nefsen bi gayri nefsine fesadin fil ardı ke ennemâ katelen nâse cemî'â. Ayet. Ve men ahyâhâ feke ennemâ ahyen nâse cemî'â. Bunlar ne muhteşem ayetler ya Rabbi. Eğer insanlığa bunları ulaştırabilseydik bugün bütün insanlık Müslümandır. Ulaştıramıyoruz ki. Men katele nefsen bi gayri nefsine fesad. Bir adamı, bir kimse, bir kimseyi zulmen, haksız yere öldürse. Haksız. Adamın suçu yok, vebali yok, sorumlu değil. Geldi adamı vurdu ya. Kan davaları biliyorsunuz. Haksız yere adam öldürenler korkunç. Türkiye'de her gün şu kadar adam ölüyor. Haksız yere zulüm olarak bir kimseyi öldürse. Canım işte 6,5 milyar insanın içinde bir tanesi işte eksildi. Vallahi İslam böyle bakmıyor hadiseye. Bir tane öldü. Buna bakmıyor. Nasıl bakıyor İslam? İslam'ın ölçüsü Kur'an. Şimdi söylüyorum. Feke ennemâ katelen nâse cemî'â. Allah katında 6,5 milyar insanı öldürmüş gibidir. Bu Kur'an bu. Ben söylemiyorum ki. Nasıl olacak Müslümanların hali? Peki nasıl adam öldüreceksiniz? Nasıl kalkıyor şimdi bir takım hainler, efendim İslam terörü, İslami terör. Şimdi soruyorum, İslam'la terör yan yana gelir mi? Ama getiriyor zalimler. Olur mu ya? Ne demek İslamcı terör? Ne demek İslami terör haşa? Bu iş ayet ortada. وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَا اَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا Kim de ölümle burun buruna gelmiş bir insanı kurtarırsa, onu hayata kavuşturdu, sebep oldu, ilaç verdi, imkan verdi, ameliyat olması için yardım etti. Adam ameliyat olacak, bugün en ucuz ameliyat 200 milyon. O gün birisi ameliyat olmuş, varını yoğunu ödemiş, ameliyat parasının yarısını ödeyememiş. Adam geldi şakır şakır vallahi ağlıyor. Hocam don gömlek çıktım diyor, yarısı kaldı orada borcum vardı yine. Fakir adam ne versin yani? İşte ameliyat olmuş, sağlığına, hayatına kavuşmuş. Kur'an diyor ki, وَمَنْ اَحْيَاهَا Kim böyle bir adamı hayatına kavuşturursa, فَكَاَنَّمَا اَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا Sanki 6,5 milyar insanı hayata kavuşmuş olanın sevabıyla mahkeme gelecek. Değerlendirme böyle. Biz yapmıyoruz bunu, Kur'an-ı Kerim yapıyor. Müslümanlar, bizim halimiz ne olacak? Ne olacak bizim bu dünya Müslümanlarının hali? Adam bakın ehli küfür kendi dinine çok sahip. Bakın görüyorsunuz Maraşlı bir garson, Musa isminde bir garson Maraşlı. İngiltere'den bir kızla evlendi diye. Basit çok basit bir iş ama. Ama bakın hassasiyete bakın. İngiltere'den Katolik bir Hristiyan kız, Sarah adında bir kız. Bu kız Müslüman oldu, tepeden tırnağa örtündü, tesettürlü gelinlik giydi. Bakın bizim hacılarımızın, hocalarımızın çoğunun gelinleri bile başı örtülü olmuyor. Canım işte gelinlik ya bir şey olmuş, bir sefer açsın başını diyor. Bu İngiliz kız gelinliği bile tamamen kapalı. Görmüşsünüzdür. Müslüman oldu diye efendim Maraş'a gelin geldi. İngiltere'den Hristiyan Katoliklerden birisi eksildi diye bütün İngiliz basını ayaklandı şu anda dünyada. Geri istiyoruz bunu diyor. Adamların hassasiyetine bak. Nasıl dinlerine sahip çıkıyorlar? Nasıl davalarına sahip çıkıyorlar? Bir Hristiyan eksildi diye vallahi Avrupa'da kıyamet kopuyor bir evlilikten dolayı. Bizim halimize bakın, bizim işimize bakın. Adamlar bu kadar hassas, bu kadar dikkatli, bu kadar davalarına düşkün, sevdalı adamlar, batıl da olsa, uydurma da olsa, Hristiyanlık nedir ya? Akla aykırı, ilme aykırı, her şeye aykırı. Ama Müslümanlar öyle değil. Eskiden de öyleydi, bugün de öyle. Hazreti Hamza biliyorsunuz, evvelce Müslüman değildi. Seyyidü Şüheda, bütün şehitlerin sultanı kimdir siz söyleyin? Hamza radıyallahu anh Efendimiz'dir. Resulullah'ın öz amcası. Önce müşrikti, Müslüman değildi, sonra iman etti. Müslüman olmadığı günlerde, hemen uzatmadan bitireceğim, İslam hassasiyeti, dava bakımından söylüyorum. Bir gün Allah'ın Resulü, İslam'ın işte yeni yeni yayıldığı günlerde Mekke'de, bir fırsatını bulmuş, Kabe-i Muazzama'nın yakınında iki rekat namaz kılmak üzere Kabe'nin yanına sokulduğu bir sırada Ebu Cehil gelmiş, peygamberi oradan men etmiş. Hatta peygamberi tartaklamış. Ayetle sabit. Hemen ayet-i kerime geldi. اَرَأَيْتَلَّذ۪ي يَنْهَا عَبْدًا اِذَا صَلَّى Namaz kılmaya durmuş benim yeryüzündeki Habibim, sevgilim Muhammed Mustafa'yı namazdan men eden Ebu Cehil'den daha büyük kafir kim var? Ayete bak, ayete. İnsanları namazdan alıkoymak, namazdan men etmek, cumasını engellemek, namazını engellemek Ebu Cehilliktir. Bir kimse namaz kılıyor diye işinden atılıyorsa, ordudan atılıyorsa, namaz kıldığı için ordudan atılıyorsa, o ordu İslam'ın ordusu değildir. Ebu Cehil'dir. Ayetle sabit. اَرَأَيْتَلَّذ۪ي يَنْهَا Neha yenha, nehyetmek, men etmek, mani olmak demek. Abden ize salla, salla namaz kılmak. Allah Resulü tartakladı, zorladı ve namazdan men etti. Peygamber boynunu büktü, cevap vermekle mükellef değildi, susmakla mükellefti peygamber. İzin yoktu, karşı kıvvet, karşı koymak izini gelmemişti. Cihatla henüz emir olmamıştı. Boynunu büktü, yetim yetim oradan gitti. Karşıda bir kadın bu hadiseyi gördü. Yani yetim peygamber, anası yok, babası yok. Acıyorlar o zaman. Böyle bir yine gayrimüslim, müşrik, pis bir kadın, gavur bir kadın gördü bu hadiseyi. Ya şu zalim Ebu Cehil Muhammed'i tartakladı, hırpaladı, namazdan men etti, oradan Mescid-i Haram'dan kovdu diye. O kadının Müslüman olmadığı halde o kadın zoruna gitti. Bunu biliyorsunuz, büyük bir hadise. Ama kadın bir şey de yapamadı çünkü Ebu Cehil devlet başkanı, sitenin başkanı o zaman. Fakat pencerede bekledi. Akşama doğru Hazreti Hamza, o zaman müşrik, Müslüman değil. Sırtında av aletleriyle, avdan geliyor, av, büyük avcı. Av aletleriyle, okuyla, yayıyla, dehşetli adam, pehlivan adam, korkunç bir adam Hamza. Geldi, Kabe etrafında tavafını yaptı, onlar putlarını tavaf ediyorlardı. Mümin olmayanlar da putlarını, müminler de Allah'ın evini. Çekti giderken, o hadiseyi seyreden kadın Hamza'nın önüne çıktı. Sen Hamza değil misin dedi. Hamza'yım dedi. Ene Hamza. E senin gibi dedi pehlivanın dedi yüzüne tüküreyim dedi kadın. Ya sen ne pehlivanısın? Senin dedi yeğenin Muhammed'i dedi Ebu Cehil dedi hakaret etti, tartakladı, zorladı, namazını bozdu, buradan çıkarttı, buradan kovdu dedi. Senin pehlivan olmaz olsun dedi. Yazık değil mi dedi Muhammed'e dedi ya. Ezen ezene vuran vurana. Öyle zoruna gitti ki kadından gelen bu teklif, bu azarlama. Hamza eve de gitmeden doğru Ebu Cehil'in evine gitti. Ebu Cehil o esnada çok mühim arkadaşlarıyla, çok önde gelen kabile reisleri bir toplantı halindeydi adamlarıyla. İçeri girdi doğru kapıyı böyle tekmesiyle açarak, kovboy gibi hani küt mahmuzuyla girdi doğru huzuruna gitti. Sen misin dedi benim yeğenim Muhammed'i dedi. Azarlayan, hakaret eden, tartaklayan, mescitten, efendim haremden kovan, ses yok Ebu Cehil'de. Sen misin? Ses yok. Sükut ikrardan gelir tabii. Hemen arkasından yayının kabzasını çekti, Ebu Cehil'in kafasına vurduğu gibi kanatmaya başladı. Hemen adamlar kalktılar, Hamza'yı biz de haklayalım, dövelim, cevap verelim demeye kalmadan Ebu Cehil elinin ters, bir elle kanını siliyor, bir eliyle oturun, karışmayın, karışmayın, dokunmayın, dokunmayın Hamza'ya diyordu. Hamza çekti gitti. Dediler ki niye bırakmadın, niye müsaade etmedin, niye dokunmamızı istemedin? Ya bırakın dedi, adam Müslüman olur da Müslümanlar kuvvetlenir, aman Müslüman olmasına kafamızı kırsın dedi. Adam görüyor musun davasına? Ne müthiş bağlı, nasıl fedakar. Müslümanlar bu hale gelmeden sürünmekten kurtulamazlar. İslam'a bağlı olmanın, sevdalı olmanın ve bu davaya sahip çıkmanın bedelini ödemek zorundayız. Müslümanlar kolay bir mesele değil Müslüman kalmak. Müslüman olmak belki kolay ama Müslüman kalmak kolay değil. Zor bir iştir. Hakkını vermemiz lazım. Hakkından gelmemiz lazım. İşte bak kocaman bir Ramazan, muhteşem Ramazan, mükerrem Ramazan, şerefle, izzetle, hayırla, bereketle dop dolu bir Ramazan. Ama bunu yaşamak lazım. En azından çevremize sofrasında bir şey bu. Ya bir kilo zeytin o gün Eminönü'ne indim. Aşağı 300 bin lira yani normal bir zeytin şöyle sofrada etiyle çekirdeği birbirine ayrılabilen temiz bir zeytin vallahi 300 bin lira. Bunu fukara alamaz kardeşim. El uzatacaksın. Elini, imkanını, keseni, yüreğini, vicdanını, cüzdanını paylaşacaksın. Başkası. Bakın siyaset adamlarından bir şey beklemeyin. Görüyorsunuz bir seçim oldu bitti ama hala milletin tercihiyle, seçimiyle resmen alay ediyorlar mı etmiyorlar mı? Alay ediyorlar milletin seçimiyle. Bakın hala birbiriyle hasetten, fesattan, kibirden, kinden geçilmiyor. Milletin derdiyle alakadar olay yok. Siyaset adamları zalim Türkiye'de, zalim. Fakirin halinden anlayan yok. Yetimin, öksüzün, memurun, işçinin sofrasından, azabından, ızdırabından kimsenin haberi yok. Herif başbakanlık sevdasıyla gözünü hırs bürümüş, milleti gören yok, seçimi tanıyan yok. Yerin dibine bassın böyle demokrasi. Hani seçimden çıkan kim olsa itibar edecektir. Ben anlatıyorum. İslam'da nasıl kıble önemliyse, bakın bir Müslüman namaz kılarken kıbleye doğru yönelmez de rastgele kılarsa namazı makbul olur mu? Kıbleyi bulacaksın, kıble mühim. Kıbleye ihtiram şart. Demokrasinin de her neyse, laf olsun diye söylüyorum, demokrasinin de kıblesi, teşbihte hata olmasın diye söylüyorum, demokrasinin de kıblesi nedir siz söyleyin? Sandıktır, sandık. Sandığı tanımayan demokrasi tanımamıştı. Sandıktan çıka çıka eşek çıktı. O eşeğin kuyruğunu öpeceksin. Ne yapalım? Halk bunu tercih etti ya. Demokrasinin icabı budur. Bu adamlar demokrat bile değil. Hiçbir şey değil. Ne demokrasisi? İçine tüküreyim bu demokrasinin. Halk ızdırap içinde herifler gizli görüşmeler... Dış güçler, Amerika'dan, İsrail'den, heyetler, hükümet şöyle olsun. Daha ne seçim yaptırız lan? Ne seçim yaptırız? Amerika geleydi, hükümeti kuraydı. Ne seçim yaptırız? Millet alay ediyorlar. Milletin iradesiyle alay ediyorlar. Siyasetten bir şey beklemeyin. Ne yaparsanız siz yapacaksınız. Mümin mümine yardım edecek. El uzatacak. Gönül uzatacak, yardım edecek, yaklaşacak, bağrına basacak. Müminin müminden başka dostu yoktur. Demokrasi filan laftır, boş laftır. Ben inanmıyorum, kabul etmiyorum. Müminler çile çekecek, müminler paylaşacak, müminler bütünleşecek, müminler bağdaşacak, bağlaşacak, anlaşacak, ağlayacak. Başka çaremiz yoktur. Allah bu noktaya gelmeyi bize nasip eylesin inşallah. Çok işlerimiz var, çok dertlerimiz var. Vallahi bana gelmeyen kalmıyor. Dernekler, cami dernekleri, Kur'an kursu dernekleri, İmam Hatip okulu yaptırma dernekleri, talebe cemiyetleri, ağlayanlar, hocam cemaatten bir şey yapamaz mıyız? Hocam hayır sahibi yok mu? Hocam efendim işte şu ihtiyaç var, hocam kitap alamadım, hocam elbise alamadım, hocam yetimim var. Bütün günden bunlarla boğuşuyorum. Ne yap? Benim örgütüm yok, şirketim yok. Ne yapabiliriz? Memlekette devletten, hükümetten inayet yok, yardım yok, bir şey yok. Adeta ülke sahipsiz, 6 tane içi silahla dolu tır cilve gözünden geçiyor, kimsenin haberi yok. Böyle sahip, hayatta ve tarihte ülke bugünkü kadar sahipsiz değildi. Öyle şey olur mu? Suriye harbe hazırlanıyor ya. Savaşa hazırlanıyor. Ne alakası var PKK? Bütün silahlar Suriye'ye gidiyor. Suyu bahane ederek savaş açacaklar. Allah göstermesin, savaşta açıldı mı bir avuç buğdayımız kalmamıştır. 5 milyon ton dışarıdan buğday ithal edecek. Ülkede buğday kalmadı. Bir ekmek 500 bin liraya çıkar. Çek cezanı o zaman. Allah fırsat vermesin. Kardeşler yardımcı olalım. Bir not almışım şuraya. Bana emanet ettiler bu notu söylemek için. Şu ileride Dudullu'ya girmeden orada Yavuz Selim Camisi Yapma ve Yaşatma Derneği var. Yavuz Selim Camisi de bir cami yapılıyor. 609 metrekare üzerine asmolin sistemle cami yapılıyor. Kalıpları bağlanmış. Demirleri, kalıpları bağlanmış. Fakat çimento bulamamışlar. Şimdi biraz daha hava soğursa hocam kalıplar mahvolacak diyorlar. Boşa çıkacak. Cemaate söyleyelim de hayır sahiplerinden bu çimentoyu, bu kalıpları bağlanmış caminin çimentosunu temin edecek hayır sahipleri kardeşlerimiz çıkabilir. 18 kamyon hazır beton gerekiyormuş. Birkaç kardeşimiz veya bir kardeşimiz bunu temin eden birisi çıkarsa Allah'a şükreder, o kardeşimize dua ederiz diye bu notu bana yazdırmışlar. Ben de buradan duyuruyorum. İçimizde böyle hayır sahibi, mümin, Allah dostu, servetini Allah yoluna vermeye gönlünce razı olan kardeşim varsa müracaat etsinler, bu kalıplar bozulmadan bu caminin betonunu atalım inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Hak Teala rıza ve rahmetini ikram eylesin. Ramazana ulaştık, Ramazan'la bütünleşmeyi nasip eylesin. Ramazan'ın sırrına mazhar eylesin. Cennet ve cemalini Allah cümlemize ikram eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Bu akşam teravihten önce yine buradayız. Her cuma akşamı teravih öncesi. Biraz yemekten içmekten kesilin diyemem. Zaten kesilmişsiniz Ramazan'da. Yemeği, içmeyi, çayı ve çorbayı biraz hızlandırın. Hani bazı böyle hızlandırma filmler var. Adam koşuyor koşuyor. Hızlandırın. Camiye biraz vakitli gelirseniz akşam iyi bir sohbet yaparız. Lillahi Teala'l-Fatiha.